på et tidspunkt skal have en familie, og det skal være med hende. Ikke med en eller anden. Jeg har da sikkert knust hendes hjerte, og jeg har da mest knust mit eget ved så at sige, nu fungerer det ikke, så skrider vi. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er et ikon for sin generation. Han startede sit eget pladeselskab med en gruppe venner for over 10 år siden og ændrede dansk musik med hyldester til store numser. Men også sange om knuste drømme, om den store kærlighed og gåture i Kongens Have med sin udkårne. Han har defineret dansk musik i et årti, udover lige at være dommer i et stort talentshow, lave sin egen tv-serie og åbne en restaurant. Han er stadig en af landets største popstjerner, og rigtig mange sange handler stadig om de piger, der kunne gå hen og blive den eneste ene. Også en helt ny single for altid. Velkommen til dig, Top Gun. Tak. Eller Oliver. Ej, du er god til de der introer der. Ja, tak. Det er godt. Jamen altså, jeg gør mig også umage netop for at få det kompliment i næsten i starten af hver udsendelse. Jamen, det får du også, gør du ikke det? Jo, alle siger, ej, tusind tak for den her flotte intro. Og så bliver jeg jo også glad. Så det går begge veje. Men velkommen til. Tak. I det følsomme område. Ja, ja, du har sådan nærmest været som sådan en dreng i skolegården-agtig energi, lige siden du kom ind, fnæset og gået rundt om dig selv. Kigget væk. Ja. Bare ved tanken om, at du skal ind og snakke om hjertesorg nu den næste times tid. Jamen bare det, du taler så blødt. Det kan ikke være i det. Bliver du altså hvad, genert, eller er det bare sådan, du synes det er irriterende, eller hvad er det ved det? Sådan er jeg også derhjemme, hvis jeg skal snakke om følelser med min kæreste, så bliver det også noget. Gider ikke at snakke om det. Jeg er sådan ikke så god til, jeg er blevet meget bedre til det, men... Ja. Men du skal jo virkelig gøre dig umage i dag. Helt overdrevet. Der sidder måske cirka 100.000 mennesker. 80% af dem har hjertesorg og lytter med. Ja. Og regner med, at du kan hjælpe giver dem. Lidt af dit hjerte i hvert fald, ikke? Jo, jeg skal nok give noget af mit hjerte. Det er godt. Du er jo blevet efterspurgt ja. Mange gange af okay. lytterne, som har skrevet, kan vi ikke få Top Gun med ja. I 112 for knuste hjerter? Ja. Hvorfor tror du det? Det tror jeg er fordi, at jeg er en... fyr, som har sunget om kærlighedssange før, og det gør jeg jo tit. Ja. Jeg laver meget musik om kærlighed. Der er altid et eller andet kærlighed i mine sange, føler jeg. Selv hvis det er en eller anden festsang, så er der altid et eller andet med en eller anden. Hvorfor er det så svært at snakke om det? Jeg tror heller ikke, det er svært at snakke om, når vi kommer i gang med det. Nu må vi se. Jeg tror, jeg er god til det. Ja. Jeg har i hvert fald for at støtte dig og hjælpe dig. Terapeuten. Lige præcis, ikke? Snak ind i alle dine følelser. Hver gang der kommer en lille en, så vil jeg gribe fat i den. Så griber du fat i den. Hvis vi skal være helt ærlige, så har jeg jo også vokset op med det her arbejde, som også har gjort, at jeg skulle lægge mine følelser til side. Hvorfor? Altså, fordi det er ikke et job for at være i sine feels hele tiden, det jeg laver. Hvorfor? For der er mange skuffelser og rigtig mange udfordringer og mange tab og mange vind. Og hvis du... taber og vinder med samme sind, kommer du langt. Hvis du går ned med din tab, så kommer du ikke videre. Og er det sådan også kærlighedsmæssigt, du mener, eller er det bare... Jamen problemet er, at hvis du er piskold på dit arbejde, så smitter det også af derhjemme. Ja. Det snakker vi tit om, så det skal man passe på med. Er det noget, du har oplevet at lukke ned ja, for følelserne? Ja, jeg kan godt være en kold skid, ja. Er du stadig det? Ikke, nej, ikke lige så meget. Jeg begynder at blive sådan lidt... Jeg kan godt se en film, sådan der begynder at sætte og tude og sådan noget nogle gange. Det er meget sygt. Du er jo et men menneske. Altså, ja, ja. Men det, jeg har lavet i mange år, er jo en konkurrencesport. Det nytter ikke noget at sætte sig i grader. Altså, det går ikke. Fordi så kommer du ikke videre. Nej. Så man bliver nødt til at være sådan... Fuck dig, eller fuck dem. Gør sig selv lidt hård. Det bliver man jo nødt til. Men jeg tænker stadig, hvis du skriver dine egne sange, så er der jo en masse følelser omkring kærlighed ind i dig. Ja, masser. Selvfølgelig. Min seneste albums er jeg meget glad for selv, faktisk. Og der er jo mange kærlighedssange. Det er klart, det er ikke dem folk, den brede masse hører, for det er ikke det, man lige bliver sat på til festen. Der er mange virkelig syge sange, faktisk, hvor jeg tænker, hold da kæft, der kom noget ud. Og mange af dem er lavet om natten alene, og der er nogle af dem, der er for mig fuldstændig vanvittigt sindssyge. Altså følelsesmæssigt? Ja, fordi det er så ægte. Det er jo klart, folk ved ikke. Hvad er den mest ægte følelsesmæssige kærlighedssang, du har lavet? Hvis man vil sætte den på, når man har hørt det her afsnit. Der er sådan en sang, der for eksempel hedder R&B. Den er i hvert fald rimelig sindssyg. Fordi at dine følelser i den er ægte og sindssyg. Ja, men jeg vil sige, jeg tror, det der er grunden til, at jeg er her i dag, også fordi, at min musik er ægte og sindssyg. Som var det også med de der festsange, for eksempel. Ja. Hvor hvis vi lavede en sang om vodka, så er det fordi, vi har drukket den. Det er ikke en eller anden fantasi, vi fyrer op for. Nej. Det har jeg meget stolthed med mine ting, at det skal være rigtigt, ikke? Jo. Du stoler ikke på piger med små numser. Det gør jeg bare ikke. Jamen, altså, den der R&B er i hvert fald rimelig hjernedød. De er tunge. Det er sådan ulykkelig kærlighed. Ja, det er jo ikke sådan noget. Det er ikke den gode tid af forelskelsen. Nej, det er bagkanten. Ja. Det er også det, vi skal snakke om i dag. Og du har lige udgivet en ny single for altid. Det har jeg. Som jeg også nævnte kort i introen. Ja. Og jeg blev jo ret glad, da jeg hørte teksten til den. Ja. Inden du skulle herind. Ja. Jeg vil bare lige citere, ikke? Ja. Skat, du den eneste ene, jeg elsker, selvom livsstilen ikke altid er lige til. Og da du fandt ud af, at jeg var fucked up og var der utro, lod en anden pige låne dine sutsko, er det klart, du ikke gider at snakke med mig. Baby, tag telefonen, snak til mig. Ja. Det lyder i hvert fald som en, der har hjertesorg. Ja. Det er jo ikke altid hæftet på... Altså, du samler harddisken op. Så det er en blanding af mange forskellige piger og følelser og situationer? Ja, altså nu har jeg ikke været sammen med særlig mange piger her på det seneste. Der er ikke én pige, der sidder derude og ved, det er hende. Det er der selvfølgelig, er der det. Det har da været svært at have en kæreste, synes jeg, med mit arbejde. Det tænker jeg altså noget af det, vi kommer til at snakke lidt ind i, ikke? Det gør vi helt sikkert. For det er jo også noget af det, du siger netop i det her uddrag fra teksten, at livsstilen ikke altid er lige til, ikke? Lige den der linje er også sådan, den irriterer mig faktisk lidt. Ja. Og den har irriteret mig noget tid, fordi det der er med min musik er jo, at det er tit, der er mange gode one-liners og ting, der springer i ørerne. Når du hører det der, så husker du det. Mm. Men lige her er det jo lidt nederen, fordi det er så ærligt. Ordet utro, det er tungt, ikke? Men jeg kunne bare have sagt, sammen med en anden, så havde det bare sådan svedet forbi. Ja. Så havde du ikke samlet det op på samme måde. Nej, det er rigtigt. Og det er et aktivt valg. Den ramte mig rigtig meget, det der, fordi det var så sådan ikke mellem linjerne-agtigt. Det var så 100% direkte, hvad det er, der er sket. Ja, det er lidt noget lort. Jeg vil også sige, at mit pladselskab har også været sådan lidt... Fordi man gider ikke at være, så er man bare et utrosvin, eller du ved, en drukkenbold, eller altså du ved, det er sådan... Nu har du en time til at uddybe, ikke? Ja, præcis. Kan vi få præcis nogle nuancer på? Præcis. Oliver, er du klar på at prøve at kaste dig ud i det, som jeg kalder kærligheds-CV'et? Lad os prøve. Det er, hvad der ville stå i dit CV, hvis det handlede om dit kærlighedsliv. Ja. Så... Fuck, det er et dårligt CV, mand. Hvorfor det? Statistikkerne var dårlige, eller? Nej, min arbejds-CV er bedre. Mm, nej, okay. Lad mig prøve. Lad os prøve at se, hvordan det kommer til at se ud, ikke? Jo. Hvor mange gange har du været forelsket? Hvad vil det sige at være forelsket? Hvad vil det sige for dig? Jeg synes, det kommer lidt snigende. Fordi det kommer tit i sådan noget med... hvorfor hænger vi nu så meget ud og har det så sjovt? Giver det mening? Ja. Altså sådan... Det har sjældent været sådan, at nu prøver jeg bare at score det her menneske, fordi et eller andet. Det har mere været sådan, nu har vi hængt ud i 4 uger hver dag. Så nu bor du her, hvad sker der? Og så tænker man, nå okay, sygt. Jamen så er man jo forelsket, når det kilder i maven. Det er en sjov følelse. Det er jo nye følelser for mig. Hvorfor det? Altså jeg har virkelig øvet mig i at være en kold skid med mit arbejde. Så, og nu har jeg dyrket alt muligt, gået til alt muligt for hvad at ryste det der af. Så har jeg gået til noget body SDS, og bare sådan lagt meget om, altså drikker mig jo ikke hjernen ud mere, eller sådan, det bliver hurtigt sådan, om så fuck det. Altså hvis noget ikke virkede i sådan et forhold der, så tænker man bare, fuck det, så går jeg videre. Ja. Du ved ikke, ligesom man ville gøre, hvis man havde lavet en eller anden dårlig sang, eller eller andet, så fuck det, så må vi bare videre. Men det, man skal ikke altid bare smide det hele væk. Fandt jeg ud af. Men kærlighed-CV, jeg har da været forelsket i alle dem, jeg har været kærester med. Det er 4-5 stykker. Og hvor mange kærester har du haft? 4-5 stykker. Hvor mange gange har du slået op med nogen, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? Jeg har slået op 4-5 gange. Så der er aldrig nogen, der er kommet og forladt dig? Jeg har da oplevet at få ultimatum. Ja. Det er jo lidt det samme. Hvad har det været for et ultimatum? Det har været, nu skal vi få det til at virke og snakke om tingene, eller... Man altså siger, noget, det her, hvor det du skulle tage dig sammen ikke. Med et eller andet. Ja, det kan man kalde det. Hvor den anden part måske har sagt, men jeg vil det her med mit liv. Mm. Så hvis vi ikke kan få det til at enes, så skal vi gøre noget andet. Og hvad har været din respons? Har du så prøvet at imødekomme det, eller er det der, du har sagt, okay, men så fuck det? Før i tiden har jeg helt klart sagt, fuck det, men nu prøver jeg at imødekomme det. Okay. Ja. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Det har jeg jo mange gange, men det kan jo være mere end bare kærlighed. Det kan jo også være mit arbejde. Eller... Ja. Føles det på samme måde, når det er kærlighed og når det er arbejde? Nej, det gør det jo nok ikke. Knus mit hjerte. Hvis jeg knuser dit hjerte, så tror jeg mere, det har været mig selv at tænke, ah, der kunne du godt have gjort det bedre, eller givet det et skud, eller... Ja. Jeg har ædet mig, tænker jeg. Ja. Ja. Fuck, det er den sygeste terapitime, det her. Det er meget spændende. Mm. Men så bruger jeg det jo til mit arbejde, ikke? Det, så, vi bruger det jo alle sammen til et eller andet på en eller anden måde, ikke? Jo, det er det. Det er det. Gud skal lov for, at jeg kan det. Ja, jeg tænker også, at det må altså, vel også gøre, at det er svært at bruge et regnskab, ikke? Jo. Så skal man, så tror jeg, at andre mennesker bruger det til at gå ud og løbe 10 kilometer, eller sådan et eller andet, ikke? Jo, præcis. Men jeg tænker, det har nok været meget godt for dig, at du har haft dine ord at kunne skrive og synge. Ja. Der har jeg nok haft så meget fornuft, at jeg har tænkt, der er ikke noget, der er så dårligt, det ikke er godt for noget andet. Men er det ikke også bare fordi, at du har bygget det der skjold op, så du ikke har lavet noget betyde så meget for dig, at det havde magten til at knuse dit hjerte? Jo, det tror jeg. Det tror jeg. Og hvad med historien bag dit hit Kongens Have? Det handler jo om en pige, som du gerne ville have været i Kongens Have med, ikke kom i Kongens Have med, og du skulle jo have gået der med hende. Er der et knust hjerte i den fortælling? Jo, altså med Kongens Have var det jo, i stort træk var det bare en pige, jeg mødte, og så var vi sammen, og så fandt jeg ud af, at hun havde været sammen med en anden. Det var ikke sådan, fordi vi datede eller noget. Nej. Altså, det var bare en eller anden ting i byen-agtig. Ja. Der gik der nok lidt sådan, altså der har man bygget en idé op sådan, om hun kunne godt være, det kunne godt være noget eller et eller andet. Ja. Så det var ideen om hende som potentiel kæreste eller et eller andet. Ja. Og så fandt jeg ud af det, at hun havde været sammen med en anden. Altså det var jo ligesom det. Men det er jo ikke den historie, vi sådan rigtig skal folde ud i dag. I dag der skal vi selvfølgelig snakke om den store kærlighed. Ja. Mm. Har du troet nogle gange, når du har haft hjertesorg, at du aldrig vil blive glad igen? Nej. Du har altid tænkt, jeg finder kærligheden igen. Det her var ikke det rigtige, eller ikke det, det skulle være. Nej, jeg har da siddet og tænkt, det kan ikke blive bedre, end det var. Men jeg har også været fornuftig nok til at vide, at det, altså selvfølgelig bliver det bedre. Ja. Græsset er grønt der, hvor du vander det. Mm. Så... Du vælger selv din egen lykke, kan man sige. Men i momenter tænker man da, ah. Er du glad i dag? Ja. Ja, det synes jeg. Altså, jeg lever et mærkeligt liv. Jeg er sådan en, der flytter meget og sådan rimelig glad. Jeg er også spændt på, hvad mine 30'er skal give mig. Ja. Altså, nogle dage vil jeg gerne have hund og børn, og nogle dage, så vil jeg gerne flytte til Beverly Hills. Ja. Altså, hvad har du lyst til i dag? Det regner lige nu, så i dag har jeg lyst til at flytte. Men man kan jo godt tage sin familie med, heldigvis. Har du en kæreste i dag? Ja, det har jeg sgu. Hvor lang tid har I været sammen? Vi har været lidt on and off, men vi har kendt hinanden i 3 år. Tænker du, nu har du lige lavet en single, der hedder For Altid? At det skal være For Altid? Ja. Lige nu tænker jeg det sådan der, ja. Tror du, at du for altid vil tænke, at det skal være for altid? Hvis du har en plads i mit hjerte, så skal du fandme gøre dig umage for at fuck det op. Altså, det er den nye Oliver, der vil blive og arbejde og alle de her ting, som... Ja, ja, og det er klart, hvis man vokser fuldstændig fra hinanden, så må man jo løse det. Vi skal også bare leve og hygge. Selvfølgelig. Men altså, hvis man har det nice, så skal man jo bare fyre den af. Ja. At drømmen ligesom, at der skal komme en familie og nogle børn, og I skal... Ja, ja, men altså, rolig nu. Jeg tager det stille og roligt. Der er masser af andre ting, jeg også gerne vil lave i mit liv. Mm. Så det tager jeg stille og roligt, ja, tror jeg. Hvis man skal være sådan helt terapeutagtig, ja, ikke? Som jeg jo på ingen måde er. Jeg har jo nul faglighed. Men hvis jeg skulle lege, hvad jeg ser i film, så går man jo altid tilbage til barndommen. Ja. Og der ved jeg også, du voksede op med en enlig mor, ikke? Jo. Så du har ikke set det der lykkelige ægteskab, parforhold, 2 mennesker, som er sammen om en familie. Nej. Tror du, det har haft nogen sådan betydning for dig i dine kærlighedsrelationer? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Folk, der kommer fra kernefamilier, ender jo tit også i kernefamilier. Ja. Så man bliver jo ligesom det, man ser. Men jeg synes ikke, det skal være en undskyldning for, at jeg ikke kan få en fed familie. Altså tværtimod. Kan det være en motivation? Ja, det kan det også, men jeg er også realistisk med det, og gider ikke bare kaste mig ud i noget, og så fuck det op. Mm. Som jeg har gjort før, ikke? Man har da set eksempler på folk, der får et barn, og så er de gået fra hinanden, inden det barn er 1 år gammel. Altså, det kommer ikke til at ske. Det må ikke ske. Nej, men det gør det ikke. 100%. Men nu lever vi også i en tid, hvor vi er så moderne, at man kan få tingene til at fungere på de vildeste måder. Mm. Men det er også sjovt det her med børn, man bygger det op, ikke? Til noget helt... Og så når de kommer, så hænger de jo bare ud, så er det jo bare... De hænger ikke bare ud. Ja, på et tidspunkt gør de jo. Ja, men der går fandme nogle år, før de begynder at hænge ud. Jamen, det er det. Det må jeg bare sige. Ja. Nu er jeg født 2½ år, ikke? De hænger ikke så meget ud endnu. Nej, det gør de nok ikke. Men det kommer de til. Ja, ja, det gør de. Det kommer de til. Ja. Mænd er hurtigst til at sige, jeg elsker dig. Ifølge en undersøgelse lavet af Partner med Niveau, som er en datingside, der tager udgangspunkt i forskning om forhold mellem mennesker, tager det kun en uge for ca. 22% af mændene i undersøgelsen at sige de 3 vigtige ord. Blandt kvinderne var det kun 7%, der kunne finde på at sige, jeg elsker dig, inden for den første uge. Oliver, skal vi ikke prøve at kaste os over din historie? Jo. En historie om hjertesorg, og måske... Ja. På en lidt utraditionel måde, hvordan du nogle gange har spændt ben for dit eget kærlighedsliv. Ja. Yeah. Og på den måde knuse dit eget hjerte. Yeah. Og måske også kommet til at knuse en piges hjerte i farten. Ja. Yeah. Den nye sang, du har lavet. Yeah. For altid. Ja. Yeah. Den handler primært om en pige. Selvfølgelig så er der inspiration fra alle mulige forskellige forhold. Yes. Men primært handler den om den kæreste, du har i dag. Ja. Yeah. Alle de gode ting. Ja, alt det gode handler om hende. Ja, ikke alt det dårlige. Og I har været sammen on and off i 3 år. Vil du ikke prøve at tage os tilbage til, at du bliver forelsket i hende, eller at du møder hende? Nu skal hun sidde og høre den her podcast. Skal. Fuck mig, mand. Jeg tror, vi ender med at snakke på internettet. Okay. Først, ikke? Er det hende eller dig, der skriver til hinanden i en DM? Det er 99% sikkert mig. Men det er jo sådan en klassiker, den der med lige at like et eller andet. Okay, nu kan jeg huske noget. Ja. Jeg kan nemlig huske, at i den periode, der, jeg havde ikke sådan en kæreste på den måde, men jeg så en eller anden, ikke? Ja. Og der kan jeg huske, da jeg mødte hende første gang, tænkte jeg, det er bedre end det, jeg har. Meget egoistisk, ikke? Men det kan jeg huske, jeg tænker, det der, det er det, jeg skal have. Jeg skal ikke have det andet. Jeg skal have det der voksne noget derovre. Det synes jeg er spændende. Hvad var voksent ved hende? Ja, hun var bare på min alder også. Ja, okay. Og jeg tror, at hende, jeg så, var nogle år yngre. Der var intet galt med hende den anden. Nej. Men jeg kan huske, at hun var mega sød. Og mega lækker. Og det, noget, det synes jeg også er sjovt, når man... det gør, for mig i hvert fald. Ja. Så tænker jeg tit, hvis jeg ser sådan en pige, synes, der kunne være interessant. Så har man tænkt, hun er over min liga, eller sådan, ja. Det kan jeg huske, det tænker jeg tit sådan, hende kommer jeg sgu nok aldrig til at være sammen med, hun kan ikke lide mig. Og hvorfor tænkte du det? Fordi du synes, hun var flottere end dig, eller hvad var det, sådan, der gjorde, at hun var en overscoring? Hun kunne i hvert fald få bedre end mig, garanteret. Så det kan jeg huske at tænke, hende kan nok ikke score. Og så hang vi lidt ud. Jeg spurgte, om vi skulle gå og spise. Det gjorde vi. Det bliver nemmere med et par glas vin. Generelt i mit liv er jeg ikke sådan en, der tager på dates. Altså sådan noget Tinder-dates og bare møder nogen. Men med mit job, så er jeg jo vant til at møde mennesker, jeg kender. Ja. Og skal vibe med dem rimelig godt hurtigt. Mm. Men så tog vi ud og drak noget vin og fjollede lidt rundt og sådan noget. Det gjorde vi et par gange. Kunne du mærke noget i din mave? Ja, det kunne jeg godt. Men jeg kunne også godt mærke, at det var noget større. Altså, hvis jeg skulle vælge det, ja. Så var det en ny dør, der skulle åbnes. Det kan jeg huske. At du blev nødt til at tage det alvorligt på en eller anden måde, hvis du gik den vej? Ja, det synes jeg. Som jo også var det, der var interessant. Ja. Hvad var der særligt ved hende? Altså, hvis du prøver at huske, sådan, hvorfor var det, at du tænkte... Hun var lækker. Der er mange, der er lækre. Ja, det er der mange. Men hun havde jo meget mere end det, som var heldigvis var ret fedt. Hun havde en fed karriere og lavet nogle ting og rejst meget rundt i verden og boet udlandet. Så var sådan nogle tjekkede ting, synes jeg. Og det åbner nogle drømme. Jeg er sådan en drømmetype også. Er du det? Ja, jeg drømmer meget. Det hænger sammen med ens drive, tror jeg, ens liv. At man også kan forestille sig muligheder, eller man kunne gøre sådan her. Hvad forestillede du dig? Hvad drømte du om? Jeg synes godt, jeg kunne godt mærke, at det her kunne godt være seriøst. Og der er vi nok mere på bølgelængde, end nogle af dem, jeg har mødt før. Ja. Så kan jeg huske, der kom et tidspunkt, hvor jeg måtte tage valget og tænke, okay, nu skal jeg være sammen med dig. Ja. Var det noget, som hun sagde til dig, at du skulle vælge, eller var det i dig selv? Jeg valgte det i mit eget hoved, før hun valgte det. Ja. Fordi der var ligesom noget andet, der skulle lukkes. Ja. Et andet sted. Ja. Der kan jeg huske, der var jeg stolt. Der tænkte jeg, fuck, det er godt gået, mand. Nu gør du det rigtige. Hvor er du god? Og så måtte jeg afslutte det andet, og så komme videre, så man ikke kørte et eller andet. Så du kunne starte sådan oprigtigt ud? Oprigtigt, ja. Det var fedt, mand. Ja. Kæft, det føles det godt? Ja, det var fedt. Det kan jeg huske. Sagde du det til hende? Sagde du, nu har jeg afsluttet andre ting, så jeg er altså ja, det tror kun jeg, din? Det tror jeg faktisk, jeg sagde, ja. Ja. Gjorde hun det samme? Altså, var det sådan en snak, I havde om eksklusivitet? Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Det var mere for mig selv at vide, hvis vi gør det nu, skal vi gøre det ordentligt. Skal vi ikke rode med alt muligt. Altså, så må vi rydde op, og så må vi køre clean. Ja. Og det var fedt. Så blev vi kærester. Den der med sådan, nå, hvad er vi så nu? Ja. Nu har vi hængt ud i 3 måneder. Ja. Er vi så kære? Altså, du ved. Ja. Og hver gang den kommer, så er jeg sådan, det har jeg slet ikke tænkt over. Det er jo virkelig også sådan, det er klichéen på sådan en... På en fyr. På en fyr, ikke? Jo. Altså på en rigtig drengedreng. Ja, hvor man tænker, hvordan kan du ikke have tænkt over, hvad vi er, når vi er sammen hele tiden? Jeg har ikke tænkt på andet. Jeg har drømt om dig om natten, jeg har vågnet op og tænkt, jeg har forestillet mig hus og bil og børn og efternavn sat sammen. Jeg har set det hele for mig, notebook-afslutningen. Vi dør hånd i hånd, kigger hinanden i øjnene. Og du har ikke engang tænkt på, om vi skal være kærester. Ja. Jamen, der er jeg skyldig på den der. Men ja, så aftalte vi det. Så var vi det. Var du forelsket på det her tidspunkt? Ja. Ja. Men jeg synes godt, man kan blive mere forelsket igennem tiden. Har så jeg fundet ud af. Var det nemt at være kærester? Ja, men det synes jeg er fedt. Ja. Hvis det ikke er nemt i starten, så bliver det jo aldrig nemt. Altså, Nej. Helt ærligt. Det skulle det jo være. Det vil jeg også sige, at gøre det nemt. Så gør det nemt for dig selv. Hvordan gør man det? Ved bare go with the flow, altså, synes jeg. Var der den der sådan romantiske honeymoon phase til at starte med, hvor I lige var blevet kærester? Og ja, altså, så tog vi på ferie til Spanien. Ja, altså sådan noget, ligge på en strandstol eller gå rundt i en by? Gå, begge dele. Det var dejligt. Og hvor lang tid er I egentlig kærester? Lang tid? Ja, hvor lang tid? I hvert fald et år, i hvert fald da. Ja. Ja, så er det sådan noget med at skulle flytte sammen. Det var første gang, jeg skulle flytte sammen sådan rigtigt. Ja. Nogen, der får nøglen. Ja. Det vil jeg sige, jeg kan godt lide at være alene også. Det synes jeg stadigvæk er et helvede. Hvem foreslog at flytte sammen? Det gjorde hun. Så kan man spare lidt på regningerne og sådan noget, ikke? Jo. Så sagde jeg ja. Okay, så det var ikke, fordi du skulle overtales? Jo. Altså, du må gerne være her hver dag, men du skal helst ikke have en nøgle. Jeg vil også gerne have lidt fred, ikke? Men så gjorde vi det, men det synes jeg var forfærdeligt seriøst. Hvorfor? Så har du aldrig 5 minutters fri, vel? Men kan man ikke holde fri sammen? Jo, jo, men man vil også gerne hænge ud alene. Jamen 100% det, altså det. Men hun skulle vel også på arbejde nogle gange og lave nogle ting. Altså hun var vel ikke bare hjemme 24 timer i døgnet. Nej, nej, nej, nej. Hun sidder herinde i podcasten. Hun er her altid. Efter I flyttede sammen, så var det ligesom, Oliver, det hører med, at jeg er med dig altid. Ja, præcis, præcis. Så forstår jeg pludselig godt, hvorfor du synes, det var lidt hårdt. Det er i hvert fald et stort skridt for en rapper. ja. Men jeg tror noget, det er for mig i hvert fald, men det er fordi, mit liv er specielt, altså sådan noget med en hverdag, det er mega svært for mig, for det har jeg aldrig haft en dag, der ligner den anden dag. Jeg har lidt nu, og jeg kan ikke så godt lide det. Jeg synes ikke, det er så fedt. Nej. Altså lige pludselig begynder hver dag at handle om, hvad vi skal spise til aftensmad. Jeg elsker at lave mad, men nogle dage er det også bare sådan, ja. Ja, men jeg forstår det. Men det er jo ikke hendes skyld. Så noget, jeg bliver frustreret over. Begyndte du at blive det? Ja. Ja, det der med at få hverdagen, altså fra at gå for at være sådan noget nyforelsket og ferie og hygge og sådan noget, så til det skal blive, at man slår bolledejen op. Det synes jeg er en voldsom ting. Ja, hvordan kunne du mærke det? Altså sådan, blev dit humør dårligere, eller blev du mindre forelsket? Eller sådan? Jeg kan jo kun sammenligne det med musik, for det er det nemmeste for mig, og det betyder også noget for mig, men hvis vi er sammen hver dag, så har al kærlighed spredt lidt ud på en hel uge. Ja. Hvis jeg laver musik hver dag, jeg kan bedre lide måske at lave musik 3 dage om ugen. Ja. For så kan jeg kanalisere alt ned i det. Mm. Så det der med at sprede det ud, det bliver jo bare sådan lidt mere. Så glemmer man måske sådan rigtigt at sætte pris på det. Ja, så skal man i hvert fald huske at tage i sommerhus en weekend og slukke telefonen. Eller, altså sådan for at få noget fokus på det. Ja. Er du lidt sådan bange for, at det går hen og bliver kedeligt? Jeg har det mere sådan, jeg vil hellere leve ligesom Kylie Jenner og Travis Scott. Ja. End som Hans og Grete. Altså, det er bare sådan, jeg gerne vil leve mit liv lidt anderledes. Altså, jeg vil gerne bo i et hus og sådan noget, men jeg vil også gerne ikke slå græsplænen. Ja, også mig. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Hvis jeg kan betale nogen for det, så gør jeg det, eller købe en robot. Yes. Hvor nogen jo helt vildt går all in på. På ideen om det der familieliv. Ja, det kan jeg godt lide noget af det, men jeg vil også gerne. Så allerede ligesom bare det der med at flytte sammen med en kæreste for første gang. Have en, der altid var der, aldrig rigtig være sikker på, at man kan være alene. Begynde at snakke meget i, hvad skal vi lave til aftensmad? At det ligesom begyndt at sådan tære lidt på det fede. Der. Ja, selvfølgelig, som det jo altid gør. Men, og det var inden I bliver sammen for altid, ikke? Ja. Så går I jo også fra hinanden. Ja, så går vi også fra hinanden. Hvad? Så når vi midtvejs. Ja. Første gang, det bliver hverdag. Ja. I er flyttet sammen, og alt er blevet hverdag, og du keder dig og tænker, det var sgu da ikke det her, Kylie Jenner og Travis Scott laver. Nej. Ja, så vil jeg gerne rive mig lidt løs. Og der tror jeg tit, at folk kan misforstå det der med, at det var jo ikke for at være sammen med alt muligt andre. Altså, det var jo ikke derfor. Det var ikke sådan noget, nu vil jeg knalde med hele Søpavillonen. Mm. Det var mere sådan, jeg vil også kunne sidde og se fodboldkamp 3 dage i streg, hvis det er det, jeg har lyst til. Så sådan en grundlæggende frihedsfølelse. Ja, men det kan jeg blive ramt af hele tiden. Altså, nogle dage har jeg lyst til at bare smutte. Men det gør du ikke mere, men det gjorde du der. Det kan da godt være, at gøre det, men så kan man gøre det sammen eller et eller andet. Jeg tror også, det med at lære hinanden at kende, det tager sgu år, før du ser det hele. Ja. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen, der har mere frihedstrang, end jeg har i de her år. Nej. Jeg har fået 2 små babyer, de hænger på mig bogstaveligt talt i mine bryster, suger energi i form af mælk ud af mig. Ja. Og imens bliver jeg trættere undervejs, ikke? Jo. Men der kan man som nybagt mor i hvert fald virkelig have den der, jeg skal ud, jeg skal væk, jeg skal noget andet, altså farvel familie, nu skal jeg bare være kun mig, og min krop tilhører ikke nogen andre, hverken som hus for en baby inden i maven, eller som fabrik for en baby uden for maven. Mm. Der er det jo, har det jo været sindssygt vigtigt, for eksempel i min relation, at kunne italesætte, når vi har brug for den frihed. Altså, jeg tager væk. Jeg tager alene væk. Ja. Uden at vi går fra hinanden. Men fordi at jeg siger til min mand, jeg har brug for en overnatning, hvor jeg ikke sover sammen med nogle babyer, ja, og hvor jeg kan se min serie, og bestille noget mad, ja, og drikke en god vin, ja, og ringe til min veninde, og tage ned og bade. Ja. Og så gør vi det. Ja. Og min mand gør det samme. Men man når først derhen, når man snakker om det. Og ja, det er et fedt sted at nå hen. Og I snakkede ikke om det? Du turde ikke sige noget om, at du begyndte at få det på den her måde? Det kan være svært at sige, uden at den anden føler, at det er dem, der er problemet. Ja. Og det skal man lige øve op i hovedet et par gange. Ja, man skal lige have et sprog for, hvordan man taler om de der ting. Ja, og hvornår man gør det, og hvordan man gør det, ikke? Jo. Gjorde du det som sådan en... Ja, første gang var måske lige sådan lidt, jeg gider ikke et eller andet. Eller, ja, klart. Ved, sådan en affekt, impulsiv følelse af sådan nu. Nu. Nu er det slut. Ja. Er det dig, der ligesom siger... Kan du huske, hvad du siger til hende? Altså, er du sådan... Vi skal ikke være sammen, jeg slår op, eller hvordan foregår det? Jeg tror med, det var sådan noget, men jeg skal lige have lidt plads her, lige, ja, finde ud af, hvad der skal ske. Okay. Blev hun ked af det så? Ja, selvfølgelig gjorde hun det. Men jeg tror også godt, hun altså forstod mig. Hvad gjorde du så med den plads? Så forlod du lejligheden? Ja. Var det... Det var jo ikke, fordi jeg skulle et eller andet. Nej. Det var jo ikke, fordi jeg ville et eller andet andet, så det var ikke, fordi jeg skulle noget. Nej. Så endte det jo med byen og... Ja, sådan noget, ikke? Og arbejde. Rigtig meget arbejde. Pakke det ind i arbejdet. Det er jeg god til. Er du typen, der snakker med dine venner om det, når du er ked af det? Ja, det synes jeg. Ja, ja, det har jeg ikke været bleg for. Der bruger vi hinanden meget, synes jeg. Så der kan du godt finde ud af at snakke om følelser, uden at føle, at det er for meget eller mærkeligt? Ja, der skammer jeg mig ikke. Så det er nærmest på en eller anden måde nemmere for dig at snakke med drenge om det, end det er at snakke med f.eks. din kæreste? Om følelser. Ja, yeah, men det, sådan er det da også for pigerne. Det er nemmere at snakke med veninderne om den der. Tag det til fyren. Kom, det kommer an på, hvad det handler om, ikke? Men jeg synes, sådan følelsesmæssige samtaler kan jeg præcis lige så nemt og nogle gange nemmere at have med min mand end med mine veninder. Så kan det være, hvis det er en konflikt i vores parforhold, vi skal snakke om, så kan det være nemmere at snakke, ja, med veninderne om det. Ja, det er nok det, jeg mener. Ja, ja, ja, ja. Jo, jo. Har du en form for hjertesorg her, eller er det bare... Det, du drømte om? Altså, er det fedt at være alene? Nej. Jeg har da sikkert knust hendes hjerte, og jeg har da mest knust mit eget ved så at sige, nej, nu fungerer det ikke, så skrider vi. Men på bagkant af det, kan jeg huske, at jeg tænkte, hold da kæft. Nu er jeg alene her i den her seng, og kigger op og tænker, fuck mit liv, mand. Ja. Der havde jeg nedtur på. Det er også fordi, at jeg var det ældre, tror jeg. Så jeg, ja, lod det komme ind, og så var det mørkt. Og Danmark-agtig, mand. Ja. Og jeg arbejdede om natten, og min døgnrytme så vågnede nogle gange jo klokken 3 om eftermiddagen, og så var det bare mørkt. Ja. Og tænkte bare, nej, nej, nej, hvad sker der? Man kom godt musik ud af det. Ja. Jeg vil sige, at jeg bruger musikken meget til sådan at bearbejde ting, men enhver sang, jeg skriver, kommer jo ikke ud, kan, nej, man sige. Så det kan godt være, der ligger. Så skrev du nogle sange der? Jeg har lavet hele albums om ulykkelig kærlighed og været totalt downs, og så har vi valgt ikke at putte det ud, fordi at... Hvad jeg føler er ikke, at måske det, der hører til... Altså, du skal også styre dine følelser nogle gange. Du kan ikke bare lade det løbe over med dig. Men var det sådan lidt terapeutisk for dig så i det mindste, ja, ja, selvom det ikke kommer ud? Det er det der. Det, ja, er derfor, jeg laver det. Eller hvis jeg er sur på et eller andet, så laver man jo også sådan en... Ja. Det er jo sådan noget hip-hop noget med, jeg er den bedste, og... Altså, det er jo sådan noget klassisk konkurrence, eller det kan være ulykkelig kærlighed og sådan noget. Ja. Så kan man godt finde på at sidde og sige et navn, altså sådan noget. Det kommer jo ikke ud. Altså. Så den her sang er jo også lidt sådan en opsamling af alt muligt. Ja, men det er den sang, der er kommet ud. Præcis. Så alle de andre, det er de hemmelige. Det er dem, vi faktisk rigtig gerne vil høre, der ligger et eller andet sted på harddisken. Ja, jeg ved, Drake sagde det på en ret fed måde. Han, ja. Jeg tror, han sagde, you know it's over when I sing about it. Nå ja, ja. Og det giver total mening. Det, altså jeg vil sige, alle de kaldede sange, der kommer ud, det er, når tingene er, ja, ude af systemet. Ja, klart. Men den her, den er jo så kommet ud, da I ender med at være sammen. Ja. Altså, nu startede jeg jo med at læse det der lille uddrag op fra teksten, hvor du også siger, jeg har været utro og lånt din sutsko til en anden pige. Ja. Er det fundet på, eller var jeg det noget, der skete i den her, den her pause? Den var for real til Danmark, den der linje, mand. Jeg skulle bare have slettet den, mand. Og blevet en middelmodig. Nej, nej, altså nu rimer det, ikke? Altså, der er også noget, der rimer, ikke? Så men... nej, der er ikke nogen, der har brugt din sutsko. Okay. Hvis vi snakker om den linje der med at være utro, lige i den her kontekst i mit nye forhold, er det ikke fordi jeg har været utro på den måde, men mere været det der med for eksempel at komme totalt op og skændes, og så skal vi bare, nu skal vi bare ikke være sammen, og bum bum bum, ja. Og så er man ikke sammen, og så har man måske været ude og kysse med en eller anden, og så tænker man bagefter, det var ikke det rigtige. Ej, så det har været den der are we on a break klassiker. Ja, hvor man går ud og lige skal se hvad der sker. Ja. Og det er jo tit først der, du finder ud af, okay, det er ikke det, der skal ske. Nej. Måske har du prøvet at være i byen og på udkig efter den eneste ene. I hvert fald for en aften. Men der er intet interessant at komme efter. Ingen lækre, sjove, charmerende muligheder, som du har lyst til. Lige indtil du ved at give op og gå hjem. Barn skal til at lukke, men der står pludselig den person, du har ventet på. Hvorfor har du ikke opdaget vedkommende noget tidligere? Det har Jyllandsposten måske svaret på. Forskning viser nemlig, at vi opfatter personer som mere attraktive og sexede, jo tættere vi kommer på barns lukketid. Og selvom det er nærliggende at tro, har det faktisk intet at gøre med promille. Så nåede jeg til et punkt, hvor man tænker, ah, det skal nok, det er fedest, at vi er sammen. Fuck, det er mærkeligt at snakke om det her, synes jeg. For jeg har så ikke reflekteret så meget over det. Altså, jeg tænker over det, men det er en øvelse. Så du klarer det godt. Ja, men så tænkte jeg, ej, nu må du lige gøre det ordentligt og give det et ordentligt forsøg. Ja. Altså, man kan ikke bare smutte videre hele tiden. På et tidspunkt skal jeg have en familie, og det skal være med hende. Ikke med en eller anden. Så fortrød jeg bare. Kom tilbage. Ja. Og det kan man jo ikke. Så skal man jo lige finde ud af det. Og så er det jo bare med at prøve. Start forfra. Kom hun bare tilbage med det samme? Nej, eller? Nej, nej. Det gjorde hun da ikke. Jamen, så starter man lidt forfra og skal ud og fjolle igen, ikke? Altså ud og score hende igen, ud og lave romantiske dates, eller? Ja, ja. Drikke noget vin og sådan noget. For jeg tænker, altså fra den anden side tænker jeg, at det også det må have været hårdt at være standby for hende, og sådan vente på, at du måske finder ud af, at du gerne vil, eller måske finder ud af, at du aldrig vil. Ja, ja. Altså, den der uvished kan jo være helt forfærdelig, ikke? Fuldstændig. Men jeg tror også godt, hun forstod, at skulle have lidt plads. Mm. Du kan 100% relatere mere til hendes følelser, end jeg kan. Jeg har i hvert fald svært ved at forestille mig, at jeg i den situation ikke ville blive ked af det, hvis jeg boede sammen med en kæreste, og jeg havde forestillet mig alt muligt, og pludselig så skal han have tid til at tænke, og jeg ved ikke, hvor lang tid. Og så sådan går man i sådan en standby-agtig følelse og venter på noget, som måske bliver godt, og måske bliver dårligt. Ja. Men jeg tror også, som fyr, ja. Det handler også meget om ikke at føle sig fuldstændig... Når jeg kommer her, for eksempel, så vi snakker meget om følelser. Jeg får en følelse af, at jeg ingen følelser har, men det er jo bare, det er jo fordi, at du er meget i dine... Altså tit kan man være tilbøjelig til at føle, at der er noget galt med ens følelser. Ja. Der er ikke noget galt i, at jeg har brug for at være alene og få noget luft. Slet ikke. Nej, nej. Du ved, men det, sådan bliver det jo over i hendes lejr, hos hendes veninder. Det er det. Det behøves det ikke at være. Men jeg tror lige præcis, det er jo en super vigtig pointe i kommunikationen, fordi det er jo også ligesom du siger, når du kommunikerer til hende i starten, jeg har brug for fred og frihed, og lad mig være, og jeg skal ud, og et eller andet, at så føles det på hende, som om det er hende, der er noget galt med. Ikke? Og lige så vel omvendt, kan man jo også sige, det ligger jo også i kommunikationen at sige, det er jo helt fair at være ked af det, og synes, det er mega hårdt og ubehageligt at sidde standby og vente på, at en, man elsker, beslutter sig for, om han vil være sammen eller ej. Og også selvom, at man forstår, at han har brug for frihed. Også selvom man forstår, at han kan være i tvivl med sin fornuft. 100. Men jeg er ikke nået til punkt, jeg sætter ikke nogen højere end mig selv. Det vil jeg da helt sikkert gerne, men hvis jeg har en følelse af noget, så må jeg også gå med den, fordi ellers så bliver bare en eller anden, som går. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja. Hvis at du bliver nødt til at lytte til din egen. Hvis jeg ikke kan være mig selv, så kan det i hvert fald slet ikke fungere. Jeg har jo også nogle følelser, som jeg skal leve med. Hvis det var hende, der sagde, puha, det er nederen at bo med dig, så havde vi jo også løst det. Klart. Alle følelser har ret. Sådan bliver... Også selvom de er store eller små. Ja, præcis. Mm. Men I finder hinanden igen, og I bliver kærester. Ja. Men kan I så bare finde tilbage, altså lærer I noget af det her breakup? Fordi nu snakkede vi i starten om, at det her måske var en historie lidt om at komme til at knuse sit eget hjerte. Spolere nogle ting, gå for hurtigt, at ja. Det har været en ting for dig. Altså, er der noget, som gjorde, at noget, du lærte fra det brud? Ja, ja. Så, ja, ja, ja. Som gør, at I har bedre forudsætninger for at blive sammen nu. Kommunikationen er key, men også plads. Altså, jeg tror også, det er, hvem du er sammen med. Hvis du er sammen med en vild frihedsjunkie som mig, så skal man give det plads. Jeg har nok lært, at man skal sige, okay, nu må du lige slå koldt vand i blodet. Ja. Jeg tror, den bedste måde, jeg kan sådan forklare det, er ligesom det der med arbejdsforhold. Nogle gange så er der nogen, der laver et eller andet fuck op på ens arbejde, og så må man lige trække vejret og tænke, okay, de gjorde det bedste, de kunne. Nu prøver vi. I stedet for at forlade sit pladeselskab hver gang, at nogen er idioter. Præcis, eller fyre alle, hvis de laver en stavefejl eller et eller andet. Hvordan har I det i dag? Fedt, mand. Super fedt. Er du blevet bedre til at kommunikere de der følelser, når du har brug for plads, brug for at være alene, brug for, så det ikke når derud, det gjorde sidst? Ja, det tror jeg. Og jeg er i hvert fald mere opmærksom på det også. Ja. Det hjælper. Men jeg kan også tage mig selv i, når man skal have sådan nogle snakke, nu det her er sådan en af de mest følsomme snakke, jeg har haft i 100 år. Jeg kan da tage mig i her i nyere tid og tænke, mens man sidder i sådan en snak, lad os nu sige, der er et eller andet i parforholdet, hvor man skal, hvor lige noget, der skal ud, ikke? Jo. Hvor jeg kan tage mig selv lige og tænke, sig nu noget, din idiot. Nu sidder du igen og kigger lige ud og er ligeglad, eller lader som om, du er ligeglad, eller ikke for det sagt. Det har jeg taget mig selv i, og det synes jeg er ret sjovt at tænke. Hvad gør du så, når du tager dig selv i det? Ja, så prøver jeg at sige noget, men jeg skal lige have lidt længere tid til det. Siger du så noget på bagkant? Kommer du så et par dage efter, eller et eller andet, og siger, at jeg har faktisk tænkt over sådan og sådan, fik det mig til at føle? Ja. Noget i den stil. Men ja, jeg er bedre på bagkant. Jeg skal nok lige, Så du ringer herind i overmorgen, og så er du sådan her, nu har jeg historien. Nej, men jeg mener, i det der med at få knust sit hjerte, altså, der er jo forskellige typer. Jeg er da helt sikkert typen, der bare går. Så vil jeg hellere lige ud og have noget luft. Ja. Så kan det godt være, at jeg ikke går og tænker over det hele gåturen rundt om søerne eller et eller andet, men det skal lige ind og vende i maskinen, føler jeg. Du startede lidt ud med at sige, at du havde ændret dig. Altså, at der var sket noget i dig i forhold til den fyr, der smuttede på 2 sekunder og sådan noget. Det er en anden Oliver, der sidder i det her parforhold i dag. Jamen, det er det da. Er du i tvivl om, det er det? Den flydende ting er, det er en rejse. Ja. Så det er ikke sådan på mandag. Nej. Der er det bare villa og Volvo. Mm. Altså, sådan gider jeg ikke at leve. Men ja, det er klart noget andet. 100. Men jeg er ikke... Ingen er jo perfekte. Det hele er jo fucked up om bagved. Der er altid knas i et forhold eller et eller andet. Det er der jo også med ens venner. Man kan også komme blive totalt uvenner med nogle af ens venner. Ja. Altså, fordi vi spejler os jo bare i folk. Mm. Så det der perfekte billede, altså, det laver dit eget perfekte billede, altså. Dit perfekte billede er ikke mit perfekte billede. Nødvendigvis. Her kommer lige en kæmpe generalisering, som helt sikkert ikke gælder for alle, så er du advaret. Men måske har du observeret, at mænd ofte tager ud, drikker, fester og måske ikke bearbejder kærestesorg lige så meget som kvinder gør ved at tale om det, skrive følelserne ned og tale lidt mere om det. Men selvom man som kvinde kan sidde og tænke, hvordan kan du bare feste og være videre allerede, så er det altså ikke helt virkeligheden. Mænd sørger faktisk i længere tid end kvinder efter et brud. Også selvom man måske ikke lige kan se det. En amerikansk undersøgelse med over 2.000 mænd og kvinder, der lige havde været igennem en skilsmisse, viste, at kvinderne oplevede større fysisk og psykisk smerte i den første tid efter brudet, men at mændene havde det dårligere, når man spurgte dem flere år efter brudet. Her var kvinderne til gengæld kommet videre. Oliver, der sidder rigtig mange lyttere lige nu og lytter med, som har hjertesorg. Hvad er dit bedste råd til en, der sidder og føler, deres hjerte er blevet knust? Mit bedste råd vil nok være, at der er ikke noget, der er så skidt, det ikke er godt for noget andet, ja. Og du skal nok komme over det. Altså, men jeg tror også, det er, man lærer sig selv at kende i de der tidspunkter. Ja. Nogen går helt ned og låser sig inde og alene, og nogen går ud og drikker hjernen ud i flere måneder. Og det bedste trick, hvis det var for mig, prøv at være alene og deal med det. Ikke hvor du sidder og låser dig inde og ikke kommer ud for en dør. Men det vil jeg sige, de gange, hvor jeg bare stukket af fra det og bare festet videre og sådan noget. Det er bedre det andet, med lige at mærke efter og være lidt alene. Det lærer du noget af og springer nogle levels op. Mm. Det handler om at springe nogle levels op i dit liv. Jeg har jo faktisk sådan en lille sådan selskabsleg med hjertesorgsspørgsmål i. Altså, jeg har aldrig lejen. Ja, 100. Er du klar på det? Ja. Det er sådan en ting, man kommer til at gøre, når man har hjertesorg, ikke? Så må vi se, om du, om du kan sige ja til nogle af dem, ikke? Lad os prøve. Jeg har aldrig løjet for ikke at miste en kæreste. Et eller andet, du har gjort i en relation, hvor du tænker, hvis hun finder ud af det her, så går hun. Jamen, sådan, det har jeg da. Det har jeg da, 100%. Kan du huske et eksempel, eller vil du gerne sprække lidt og elegant over det? Det skal jeg bare fuldstændig lidt og elegant over. Men det har man da, og det kan jo også være små ting, som... Synes du ikke, det er mega fedt det her, hvor man er sådan, jo, det er super fedt. Prøv at, jeg er også typen, der kan finde på en kæresteferie og sige, fuck, hvor kunne det være fedt, hvis drengene også var her. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Fuck, den er fed, den her klub. Festen ville være meget federe, hvis nogle af mine venner var her. Dine venner kan også være her, men forstår du, hvad jeg mener? Ja, jeg kender typen. Det er jo også en lille løgn, det der med, ja, det er mega fedt. Det behøver ikke at være det helt store. Nej. Jeg har aldrig stalket en ekskæreste. Altså ikke sådan en kriminel stalking, men på sociale medier, eller lige været på en klub, hvor hun også er, eller et eller andet. Nej, ikke sådan med vilje. Du er aldrig sådan deep stalket inde på Instagram og lige... Jo, altså det... Går ind på hendes profil og ser, hvad laver hun nu, og... Jo, i sådan nogle break-ups-ting har man da gjort det, jo. Men jeg vil også gerne helst være fri for det. Ja, altså, du prøver at lade være. Altså, da min kæreste ikke var sammen, der vil jeg være ærlig og sige, at der slukkede jeg for stories. Ja, fordi det er for hårdt. Ja, så går man ud og laver stories, hvor man har det mega fedt. Ja. Du ved, det gad jeg ikke at være. Nej. Det gad jeg ikke. Jeg har aldrig været sammen med en anden for at gøre en jaloux. Nej, det har jeg ikke. Det er mærkeligt at gøre. Og jeg skal fortælle jer, at det skal I ikke gøre. Det er rigtig dumt. Det er tarveligt. Det virker ikke. Det virker ikke? Det tror jeg ikke. Jeg har aldrig lagt ting på sociale medier, for at en bestemt person skulle se dem. Jo, men det er jo normalt. Men det gør jeg jo også lidt i mit arbejde, kan man sige. Altså, jeg skal jo også gerne lige vise... Du skal også sange om det. Om hvad? Om en, du måske gerne vil have en opmærksomhed fra. Okay. Ikke for at gøre nogen jaloux. Nej, men sådan, så de lægger mærke til, sådan, ej, hvor har han det fedt, eller hvor er han blevet toptrænet, eller... Nej, men der har jeg, det er mit stort publikum, så det gør jeg jo ud til hele internettet. Ja, det er men du sidder ikke og tænker, men jeg håber, at hende her ser det. Så vil jeg nok mere gøre det i mit arbejde. Ja, og hvordan tænke det? På, jeg håber, at nogle af mine konkurrenter ser det her. Okay. Ja, det har jeg da klart gjort. Ja. Jeg har aldrig tjekket en kærestes telefon. Nej, det vil jeg helst undgå. Ja, du har aldrig kommet til det, hvor du ikke haft tillid og været bange for, at der var et eller andet. Har du prøvet at nogen tjekket dit? Jeg tror lige hvilken telefon du kigger, så finder man noget, man ikke gider se. Ja. Ja, det tror jeg også. Og den der, hvorfor følger du ham eller hende? Ja. Yeah. Har du prøvet, at nogen har tjekket din telefon? Ja. Er du blevet sur over det? Det har ikke været sådan, at jeg er blevet tjekket min telefon, og så er der blevet fundet et eller andet. Hvorfor har du gjort det her? Men det er klart, hvis du kigger i folks telefoner, så finder du ting, du ikke skal behøve at se. Jo. Mm. Altså. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere en person. Lige pludselig fået en tatovering, eller begyndt at træne helt vildt. Eller... Så er det mere med mit arbejde, altså. Så er det, fordi du har tænkt, nu skal mit brain simpelthen være... Nu skal mit brain se anderledes ud, ja. Jeg har aldrig tilgivet utroskab. Det vil jeg nok godt kunne tilgive, tror jeg. Ja. Siger jeg nu. Ja, du har ikke prøvet det? Ikke på sådan en fuldstændig... Nej. Vi var kærester, du var sammen med en anden. Men den fejl har jeg jo mit liv lavet før, så jeg vil blive nødt til at kunne tilgive det, hvis jeg vil være sammen med personen. Fordi du selv har gjort det også? Ja. Ja. Så der, hvor det er sket, har det jo ikke været sådan, fuck, hvor fedt. Det har været sådan, det var dumt. Det her, hvad fuck laver jeg? Agtig, ikke? Ja, så du kender følelsen af at komme til at fucke op, uden at det betyder noget. Præcis, så jeg vil også kunne sætte mig ind i det, tror jeg. Ja. Det er nemmere sagt end gjort, men jeg føler, det er en mulighed. Oliver, der er jo masser af mennesker, der sidder og har hjertesorg lige nu, ikke? Og en af dem har skrevet ind, og jeg håber bare, du vil prøve at gøre dit allerbedste for at hjælpe hende så godt du kan, ikke? Ja, jo. Jeg skal nok også hjælpe med. Okay. Jeg er hjertesorg over personen, jeg er i et forhold med nu. Kort før min nuværende kæreste og jeg aftalte, at vi var ægte kærester, havde vi set hinanden i et halvt år. Jeg var drøn forelsket, men vi fik bare aldrig snakket om, hvad vi var. Dog var der en fælles forståelse om, at vi ikke var sammen med andre. Han siger så til mig en dag, at han har kysset med en anden, og det knuser mig fuldstændigt. Det får mig til at tage mig sammen og tage snakken med ham, og det viser sig, at han har det ligesom mig. Og fra dag af har vi været kærester med alt, det indebærer. Jeg elsker ham og føler, at vi har et virkelig godt forhold, hvor vi både griner og er sårbare. Men det er som om et knuse hjerte for den gang ikke har fået tid til at hele, fordi vi så hurtigt efter fik det godt igen. Han og pigen, han kyssede med, er gode venner, og hver gang de ses, får det fysisk dårligt. Hvis han skal til fest med hende, kan jeg ligge derhjemme og græde, fordi det ripper i et gammelt sår. Det er egentlig ikke jalousi som sådan, for jeg har 100% tillid, og det er ikke fordi, jeg bliver bange for, at han gør noget dumt. Jeg bliver bare ked af det, som man nu gør, når man har knust hjerte. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, for vi har snakket om det mange gange, og han kan jo ikke blive ved med at sige undskyld. Jeg har valgt at blive kærester med ham, og vidst hvad det indebar. Så føler jeg heller ikke det fair over for ham, at jeg bliver ved med at bringe det op. Jeg er også selv venner med mange af de fyre, jeg har været sammen med, så føler jeg ikke, at jeg kan sige til ham, at jeg ikke synes, det er fedt, når de ses. Hvordan håndterer jeg mit knuste hjerte, uden at være en giftig kæreste? Vildt. Ja. Hvad tænker du umiddelbart, når du hører det? Jeg tænker, at det er, da hun siger, at hun selv ses med nogen, hun har været sammen med. Mm. Altså man kan sige, at den eneste forskel der, det er jo, at han ses med en, han har været sammen med, imens at de datede, og hun ses med nogen, som hun har været sammen med, før hun mødte ham, familie, ikke? Jo, men Det er bare sådan den eneste helt objektiv forskel. Men jeg siger ikke, at det gør. Det er ikke det, jeg hører. Nej, okay. Jeg hører, det ved vi jo ikke, men at han ikke ved, at hun måske har været sammen med nogle af deres venner, før de var sammen. Giver det mening? Altså, før de begyndte at date. Ja, altså, hvordan ville han have det, hvis han nu vidste, at Men jeg tror, hun har jo ikke været sammen med nogen i den periode, hvor de datede. Nej, nu mener jeg ikke i periode, nu mener jeg bare sådan generelt. Okay, en ting er, at de har, altså, nu var de ikke kærester, men de var ikke sammen med andre, og så har han kysset med en anden. Præcis. Og så har han haft så mange balls, at han rent faktisk har sagt det. Han valgte den rigtige løsning, og den ærlige løsning, som er den bøvlede tit med det der, at sige det. Det var det, der ligesom gjorde, at de endte med at blive kærester, ikke? Det var fordi, de fik sådan for alvor snakken der, om det gør virkelig ondt inde i mig, at du kysser med en anden, okay? Så er det måske, fordi vi skal være kærester, fordi sådan har jeg det egentlig også. Så romantisk jo. Mener du det? Ja, det synes jeg da. Ja. Den der historie har jeg lidt oplevet før, eller hørt om før. Eller ligesom. Du har en ven. Jeg har en ven. Men jeg kan godt forstå det. Altså, jeg kan godt forstå hende, at det er nederen. Hvordan ville du have det, hvis din kæreste... Det ville jeg have det svært ved. Ja, og så blev hun ved med at se ham, som hun havde kysset med, i jeres dating-tid. Jamen, det synes jeg også ville være et problem. Vil men du sige synes, til hende, men hun siger jo stadigvæk, at hun stoler totalt på ham, og det er jo ikke det, men det men nærer det, men hende bare. Helt ærligt, ikke? Er det ikke også bare noget, man siger nogle gange, fordi man gerne vil have, at det skal være sandt? Jo. Men synes du ikke, at det gør en forskel, at hans ven er en, han har været sammen med sådan på en lidt shady måde, og hendes er nogen, hun har været sammen med i et andet liv, før hun kendte ham? Det synes jeg, der gør en stor forskel. Jo, men det tror jeg ikke, det vil gøre for ham. Nu ved vi ikke, om han ved det. Men hvis han nu ikke ved det, og fik det at vide, så vil det også være den samme følelse, han fik. Tror du det? 100.000%. Nå. Fordi altså, jeg har også venner, som jeg har været sammen med. det har min mand ikke noget problem med. Nej, men han har også venner, han har været sammen med. Men det kommer også an på, hvordan man kører sit forhold med det der. Men hvad vil du så, hvad vil du gøre, hvis du var hende? Altså, vil du så sige... Så vil jeg synes, han var en rigtig fed fyr, fordi han sagde det. Jeg tror ikke selv, jeg havde sagt det. Så tror jeg, det havde været nemmere bare danse videre over det, og så glemme det. Det der dumme kys på en eller anden dum natklub. Ja. Så der tror jeg, hun skal være glad for, at hun så har du fundet synes, en fyr, fald, der tør at sige det. Du synes i hvert fald, at hun godt kan have tillid til ham, fordi at han virker som en rimelig sådan straight-up person, som siger, når han har begået en fejl. Ja. Hvad vil du gøre, hvis din kæreste så en person, som, hvor du fik ondt i maven hver gang hun så ham, fordi hun havde været sammen med ham på en måde, som ikke var helt fin i kanten? Vil du sige til hende, lad være med at se ham mere? Ja. Og så må hun give slip på det, på det venskab? Hvis hun ikke kan komme videre på andre måder? Ja. Eller så må hun give slip på det forhold? Ja. Altså jeg vil også sige, jeg synes altså ikke, at det er så uretfærdigt at bede nogen om at stoppe med at se nogen, hvis det er fordi, de har været sammen med dem, imens man var sammen. Det kommer også an på, om det er nogen for deres arbejde, de bliver tvunget til ja, at se. Ja, eller helt klart. Men det lyder jo ikke som det. Det lyder som om, at de hænger ud altså som venner, fordi hun siger, at han ser hende stadig som ven. Ikke? Altså, sådan, det er jo ikke en kollega. Det kan jo sagtens være, at han vil lytte til hende. Lige nu har hun jo ikke sagt det. Hun vil ikke være kontrollerende og irriterende og alt muligt. Hun vil gerne være tolerant og rummelig og bare sige, selvfølgelig må du se alle de venner, du vil, og jeg stoler på dig. Ja, hvis det var mig selv, så ville jeg da acceptere, at modparten sagde, jeg vil ikke have, at du ser det der menneske. Ja. Så må du vælge. Ja. Men nu er det et kys, mens de ikke var kærester, og han har sagt undskyld, og de har sikkert fået nogle øl. Ja. Altså, der, og det kan godt lyde lidt, men der vil komme større problemer. Mm. Altså, jeg vil også sige, at jeg synes også, for det, altså for det første, så synes jeg, det virker som om, sådan, du kan godt stole på ham. Altså, det var i en datingfase, I var ikke kærester endnu, han fortalte dig det, og det var kun et kys, og I blev kærester med det samme, efter han fortalte dig det. Jeg synes ikke, det tyder på, at han er ude og lave alt muligt. Altså, nej. Jeg synes ikke, du har noget at være bange for, først og fremmest. Men jeg forstår godt, at man kan jo have irrationelle følelser. Ja, ja. Det er jo følelser, dem kan du ikke styre jo. Præcis. Og der synes jeg også, altså, jeg synes også godt, man kan tage en snak med ham om, hvor vigtig er den her relation for dig. Altså med den der pige. Er det et virkelig vigtigt venskab? For hvis det er en lidt ligegyldig relation, kan du så ikke bare lade være med at se hende, fordi jeg får ondt i maven hver gang? Ja, men jeg tror, at de har det der, det er en perfekt situation for dem. Fordi han kan jo godt forstå det. Ja. Hvis hun sagde det, hun sagde til ham, som hun har sagt til os, så vil han jo også forstå det. Ja. Alle kan forstå det. Jo, selvfølgelig får du ondt i maven over det. Ja. Men altså, så ellers så spille en mod en. Så sig, at du har været sammen med en af de andre, så se, hvad der så sker. Altså, når man... Og så når han beder dig om at lade være, så siger du, okay, hvis du også lader være med at se hende. Altså, fordi hvis det skal fungere, skal der være balance. Mm. Så hvis du ikke har sagt til ham, at du har været sammen med en, som du også ses med, så kan du ikke tillade dig at sætte krav for ham. Det er bare fordi, jeg tror totalt, at han godt ved det, og han er ligeglad, fordi det er lang tid siden, at hun har haft noget med de der fyre sikkert. Men ja, 100%, hvis det ikke er sådan, det forholder sig, så skal hun da sige det, så de ligesom begge to spiller med åbne kort, ikke? Men skal vi ikke sige, at det er et svar til hende, at hun skal prøve at tage den samtale og sige det, hun har sagt til os her, og sige, jeg ligger seriøst og græder om natten nogle gange. Er det det værd? Altså, er den relation med den pige så vigtig? Kan du ikke lige så godt ikke være venner med hende, når det gør mig så ked af det? Ja, det tror jeg godt, hun kan. Og så se, hvad han... Fordi det synes jeg også siger meget om, at man vil passe på hinanden. Ja. Hvis jeg havde sådan en relativ perifær venskabelig relation med en fyr, som jeg havde kysset med en gang på et tidspunkt, lidt oveni, at jeg datede min mand, altså så ville jeg formentlig have droppet den relation af mig selv. Og hvis jeg ikke havde det, så ville jeg forstå et vink med en vognstang fra Pelle, hvis han sagde, hey, hvorfor er du stadig venner med det her menneske? Kan du ikke lade være? Det giver mig ondt i maven. Ja. Jeg er enig. Oliver? Ja? Tak, fordi du vil være med i 112 Knuste Hjerte. Selv tak. Er du fuldstændig udmattet? Fuldstændig, og helt og har allerede fortrudt, at jeg har været med 10 gange. Nej. Og sådan noget. Men det har været sjovt og hyggeligt. Og svært. Ja. Jeg synes, du har klaret det godt, på trods af, at det har været udfordrende for dig. Ja. Jeg er i hvert fald taknemmelig. Jamen, det skal sikkert også nok vise sig at være rigtig godt. Ja. Og gå ind og lyt til For Altid, ikke? Jo, tjek den sang ud. Kærlighed, mand. Kæmpe kærlighed.